Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zawiadomienia w sprawie podkomisji smoleńskiej są już w prokuraturze. W sumie to ponad 40 zgłoszeń o możliwości popełnienia przestępstwa. W zniszczonych przez powódź Głuchołazach otwarto most tymczasowy. Udało się go zbudować w zaledwie miesiąc. W szkołach w 100 miastach i miasteczkach w Polsce zorganizowano tęczowy piątek. Do prokuratury wpłynęły zawiadomienia w sprawie podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Zawiadomienia te są aktualnie rejestrowane. Są to zawiadomienia, które dotyczą kwestii związanych z podkomisją smoleńską. Potwierdziła prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Biura Prasowego Prokuratury Krajowej. Złożenie zawiadomień zapowiedział wczoraj wiceszef MON Cezary Tomczyk, który przedstawił ustalenia zespołu badającego działalność podkomisji smoleńskiej. Do śledczych skierowano 41 wniosków w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. 24 zawiadomienia dotyczą szefa podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza i związane są m.in. z przekroczeniem uprawnień w celu osiągnięcia osobistej korzyści, niedopełnieniem obowiązków, poświadczeniem nieprawdy, fałszerstwem i łapownictwem oraz dopuszczeniem osób trzecich do prac podkomisji. 10 zawiadomień dotyczy byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Według obecnego kierownictwa resortu podkomisja smoleńska kosztowała Skarb Państwa ponad 81 milionów złotych. Miała działać pod potwierdzenie tezy o zamachu w Smoleńsku w 2010 roku, a nie wyjaśnić rzeczywiste przyczyny katastrofy. To przełomowy dla nas krok, tak burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz mówił podczas otwarcia mostu tymczasowego. To tak naprawdę dwa mosty, które powstały w zaledwie miesiąc i umożliwiły połączenie dwóch stron miasta. W budowę przeprawy zaangażowani byli żołnierze z Inowrocławia oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Poprzedni most, którego pozostałości znajdują się tuż obok nowego, został zniszczony 40 dni temu przez powódź. To dla nas wielki dzień, mówił Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. To jest taki symbol, no i faktycznie pierwszy, może taki najbardziej widoczny krok do tego, żeby miasto powstało. Most będzie funkcjonował siłą rzeczy do oddania mostu docelowego w ciągu drogi krajowej numer 40. Kiedy to będzie, nie wiem, ponieważ bardzo chcemy, ja jako burmistrz, mieszkańcy Głuchołaz chcemy, żeby ten most był przeprojektowany. Jeśli Państwo spojrzycie, wchodząc na most tymczasowy w prawo, widać powalone filary, które znajdują się w korycie rzeki. Bardzo byśmy chcieli, żeby nowy most był tak zwanym mostem łukowym, bez filaru stojący w korycie rzeki. Wtedy jako mieszkańcy będziemy czuli się bezpieczniejsi. Na rzece Biała Głuchołazka cały czas trwają prace związane z rozbiórką i usunięciem zniszczonego przez powódź mostu. Po jego uprzątnięciu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystąpi do budowy nowego. W ponad 100 miastach i miasteczkach w całym kraju uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali tęczowy piątek. Chodziło o budowanie widoczności młodzieży LGBTQ+ w szkole. W Saskiej Szkole Realnej w Warszawie świętowanie trwało cały dzień. Tęczowy piątek to nie tylko LGBT, ale to też ogólna akceptacja różnorodności. No jest ciekawie, ciekawie jest. Chyba każdemu się trochę to udziela, szczerze. Kolorowo, wesoło. Magda Waragomska-Pochodyła, psychologini Saskiej Szkoły Realnej. Była to praca rozłożona na parę tygodni. Te pomysły zbieraliśmy i w zasadzie to jest parę takich, które myślę sobie, że dzisiaj mamy pomysł, to nie wiem, czy do końca będzie wyglądać jak ten nasz szalik. Dzieci wspaniale. Pomysłów było tak dużo, że musieliśmy porezygnować trochę. Tęczowy piątek jest obchodzony od 2016 roku. Udział szkoły w akcji jest dobrowolny. Zbliżając się do 40, dowiedziały się, że mają siostrę, właścicielkę pasmanterii z małego miasta w Belgii i kierowniczkę w firmie budującej muzealne wystawy w Stanach Zjednoczonych połączyła strona o genealogii. Spotkały się tam, skąd pochodzą, w Korei Południowej. W samolocie zastanawiałam się, co zrobi, jak ją zobaczę. Na lotnisku po prostu rzuciła się w jej objęcia. Kobieta 8 lat temu zrobiła test genetyczny i o nim zapomniała. Do maja. G napisała do mnie wiadomość. Bo też zrobiła taki test i okazało się, że są siostrami. Teraz chcą się dowiedzieć, kim była ich matka. Znają jej imię. Sama jestem mamą i wiem, że na pewno o nas myśli. Darak i Ji-Woon same przyznają, że z twarzy i postury podobne nie są. Ale w środku jesteśmy takie same. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc mglista, miejscami mgły mogą ograniczać widoczność do 100 metrów. Poza tym zimno, na wschodzie spodziewane przygruntowe przymrozki. Na termometrach zobaczymy od 2 do 8 stopni. W ciągu dnia początkowo pochmurno, po południu pojawi się więcej słońca. Najchłodniej będzie na Podlasiu, maksymalnie 12 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, do 19. Autopromocja. Choć to dopiero pierwsza płyta, już wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Pierwsza płyta to tytuł debiutanckiego albumu Ani Szlagowskiej. Wydanie go będzie koncertowo świętować w Trójce. Zabić drąsa, bo są dużo dobra. Zabić drąsa, bo są łatwiej śpiewa. Transmisja występu Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Pojawią się też znakomici goście, ale... Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszamy Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie usłyszałam w życiu. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Wspólnie odliczaliśmy czas do tego 25 października. No i jest już ta płyta z nami. Tears for Fears, Songs for a Nervous Planet. Say Goodbye to Mom and Dad. To na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Pomysł Kurta Smitha i Rolanda Rozabala na tę płytę był taki, aby wydać cztery utwory studyjne, które gdzieś chyba swoją historią sięgają jeszcze po płytę Tipping Point 2022 rok i do tych czterech studyjnych dołożyć wykonania koncertowe i utworów z tej płyty ostatniej, ale także wielkich przebojów z ponad 40-letniej historii już zespołu Tears for Fears. Zatem za nami Say Goodbye to Mom and Dad, a przed nami jeszcze jeden do tej pory nieodtwarzany w audycji mało obiektywnie utwór Tears for Fears z tej nowej płyty Songs for a Nervous Planet. Emily Said. A na początku naszego spotkania Say Goodbye to Mom and Dad. Czyli już poznaliśmy wszystkie cztery nowe studyjne utwory Tears for Fears, bo wcześniej wspólnie słuchaliśmy The Girl That I Call Home i Astronaut. do tej płyty, do jej części koncertowej. Jeszcze dziś na pewno wrócimy w audycji mało obiektywnie, ale teraz już najwyższy czas na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. What is hopeful about death? You might go to heaven. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Michał Pepol. Witam cię w Trójce bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Sellotapes, twoja nowa płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Już prezentowałem państwu na antenie Trójki muzykę z tego albumu, ale cieszę się, że dzisiaj możemy też o tej płycie trochę pogadać. Myślę, że znów jest o czym. Kilka lat temu, 2022, to była płyta Kora? Tak, dwa lata temu. Patrz, już minęły dwa lata. Teraz jest twoja nowa płyta, inna. Ale chciałbym ci jeszcze zapytać o tamtą płytę, bo nie mieliśmy okazji o niej porozmawiać na antenie Trójki. To było odważne, muszę przyznać, wziąć na tak zwany warsztat piosenki Kory. No, dla wielu, może powiedzieć święte, to powiedzieć za dużo, ale bardzo ważne. A ty zdecydowałeś się te piosenki zagrać i zaprezentować po swojemu. Jaka jest twoja perspektywa po tych dwóch latach, kiedy patrzysz na tamten album? Ja nawet tak jeszcze, jak sobie myślę o tym albumie, to nawet nie myślę o nim jako o tym, że ja wziąłem jakieś piosenki. Ja najbardziej w tym w podejściu do tego albumu dla mnie najważniejsze było to, że ja spotkałem się z głosem Kory. Mhm. Bo jak w ogóle rozmyślałem dużo, dużo wcześniej, zanim jeszcze w ogóle pierwsza nuta została napisana i nagrana, myślałem o tym, jak do tej twórczości Kory podejść, bo znaleźć taki klucz. Tak, bo wydaje mi się, od razu mi się wydawało, że robienie coverów, a szczególnie coverów takich instrumentalnych na wiączeli, jako że jestem wiączelistą, to jest najbardziej ślepa uliczka, jaką sobie można wymyślić. I tak się nawet z tym ktoś mówił, tutaj tak kochasz tę muzykę, czemu nie zrobisz coś z tym? Ja mówię, no ale pomyśl, no jak to ja będę grał Szał Niebieski chciał na wiączeli, przecież to będzie straszne. I ktoś tak powiedział, no ale czemu masz grać na wiączeli? Ja mówię, a na czym? No mówi, no wiesz, są różne możliwości. I ja zacząłem myśleć, no rzeczywiście, przecież taka artystka musi mieć niesamowite archiwum rzeczy niewydanych, które nigdy nie zostały użyte, nigdzie zostały odrzucone na jakimś etapie. A to są z reguły dla mnie rzeczy najciekawsze, bo trochę jakby zawsze różne ograniczenia wyzwalają ogromną kreatywność. Jeżeli ma się coś w bardzo kiepskiej jakości, albo dosłownie jakiś skrawek jakiejś zwrotki, czy jakiejś muzyki, natychmiast trzeba uruchomić wyobraźnię, co z tym zrobić, i to było dla mnie bardzo zapładniające. Więc ta płyta jest rzeczywiście takim moim spotkaniem z Korą, wokalistką, z tym wokalem, którego dużo dostałem od Kamila Sipowicza, Kory męża. I wcale nie ma tam tak bardzo dużo tej wiolonczeli, bo ja tam użyłem bardzo wielu różnych innych instrumentów, też elektronicznych i nie tylko. I właściwie wracając do pytania, kim ja jestem dzisiaj po tych dwóch latach, no to ja myślę, że to gdzieś tak to spełnienie takiego marzenia, które długo we mnie tkwiło i trwało, też długi był ten proces powstawania płyty i potem doprowadzenia do wydania, spowodował, że bardzo zapragnąłem więcej i też nabrałem też takiej pewności, że mogę być bardzo wolny w tym, co robię. I ten album Cellotapes, z którym teraz przyszedłem tutaj, jest takim ewidentnie moim artystycznym credo, można powiedzieć. Są tam dla mnie bardzo piękne utwory, bardzo dla mnie ważne utwory. Też utwory, które napisałem i które mają swoją premierę fonograficzną obecnie. Ja przez te ostatnie lata jednak mocno się tak osadziłem jako też twórca, nie tylko grający, ale też komponujący. Dosłownie wczoraj się dowiedziałem, że muzyka do filmu Gość, którą napisałem, to jest film dokumentalny, który będzie miał swoją premierę w listopadzie na takim największym festiwalu filmów dokumentalnych na świecie w Amsterdamie, ITWA. Że tam ten film będzie pokazywany, więc kolejny taki element, że ja się po prostu bardzo otworzyłem na taką część swojej twórczości, która wcześniej nie miała może tyle miejsca, bo była jakimś marginesem, a teraz właściwie szczelnie wypełnia taki główny nurt. Czyli gdzieś słyszę z tego, co mówisz, źródło tej płyty nowej jednak tkwi w poprzednim albumie. To gdzieś to się jakoś tak przeplata, łączy. Wynika jedno z drugiego. Tak, i nawet jeden z tytułów na tej płycie, Warmiński Spleen, jest trochę takim puszczeniem oka w tamtą stronę, ponieważ co tu dużo mówić. Krakowskiego Spleenu też nie dotykałem, gdyż myślałem, że trudno zrobić coś lepszego z tym utworem. Ale jak sobie myślałem, co zrobić z Bachem, na przykład z piątą sarabandą na wiolonczele solo Bacha, to jak sobie tak to umiejscowiłem zupełnie w takiej przestrzeni, która tam właśnie jest, czyli w takim domu na Warmii, który w letni ciepły wieczór ma otwarte wszystkie okna, pada deszcz za oknem, a ja sobie siedzę i gram Bacha i ten taki ASMR-owy szum dookoła dociera i łączy się razem z tymi minutami wiolonczeli, ale też tak trochę spreparowałem te wiolonczele, żeby ona się trochę łączyła z tym deszczem. Więc to był taki, no i taki melancholijny moment w tej płycie. Pomyślałem sobie, że to jest super moment, żeby taki pretekst, żeby dać tytuł, który będzie opuszczał oko w kierunku Korei i płyty Kora Nieskończoność. Są tutaj na tej płycie kompozycje także innych autorów. Czy to jest taki zestaw twoich ulubionych, najważniejszych kompozytorów? Można tak to traktować? Chyba tak. W sensie w ostatnich latach rzeczywiście to było, jeżeli gdzieś tam bardzo ważne były te utwory. Szczególnie kartka z albumu Pawła Mykietyna. Jest to utwór, który 10 lat temu właściwie rozpoczął moją taką przygodę z graniem solo. Ja przez wiele, wiele lat byłem członkiem zespołu Kwartetu Royal i nie myślałem w ogóle o sobie jako o soliście. Natomiast propozycja Krzysztofa Warlikowskiego, żeby grać właśnie w spektaklu Francuzi w Nowym Teatrze i żeby grać właśnie ten utwór. Ja ten utwór wtedy poznałem i się po prostu w nim zakochałem. Rozpłakałem się, jak słuchałem go po raz pierwszy, bo po prostu totalnie mnie wzruszył. I dzisiaj uważam go za jeden z najważniejszych utworów w ogóle w moim artystycznym życiu, więc dlatego on jest też tak centralnie umieszczony, bo jest absolutnie sercem tej płyty. Od niego się wszystko zaczęło i on uruchomił moją wyobraźnię w bardzo wiele różnych stron. Ale są też tam utwory Arvo Pärta czy Steve'a Reicha właśnie. Takie bardzo, powiedziałbym, ikoniczne, szczególnie ten Pärt, ikoniczne utwory dla takiego minimalizmu, czy to europejskiego, czy amerykańskiego, jeżeli chodzi o Reicha. I rzeczywiście kocham grać te utwory, więc też pomyślałem sobie, że dodatkowo tworząc dla nich dodatkowy krajobraz, stąd też ten tytuł płyty Cello Tapes, czyli takie taśmy na wiolonczele, bo tam są cały czas te warstwy taśmy, które tak kiedyś mówiono, że jest utwór na wiolonczele i taśmę. Dzisiaj mam już wszystko zcyfryzowane, więc ten termin powoli zanika i się raczej mówi na wiolonczele i elektronikę na przykład, ale tak, powiedzmy w drugiej połowie XX wieku powiedzielibyśmy, że to utwory na wiolonczele i taśmy, stąd ten tytuł jest taki trochę zaczepny, Cello Tapes. Muszę cię też spytać o zdjęcia na okładce. Tak. Ono robi wielkie wrażenie. Opowiedz o nim. Kocham to zdjęcie. Magda Wunsze i Aga Zamsel zrobiły to zdjęcie. Wielkie, wspaniałe artystki, fotografki. Chcieliśmy tutaj... To zdjęcie jest... ma taką dużą dwoistość w sobie, tak jak ja właściwie się je postrzegam. Z jednej strony ten kombinezon, w którym jestem, taki trochę kombinezon kosmonauta, ale też nie wiadomo, co to jest, jakaś taka poszarpana kurtka, jakieś strzępy. Wydaje się to być jakimś takim pancerzem trochę, taką zbroją. Z drugiej strony przepiękny kolczyk, który zaprojektował dla mnie Tomek Wichrowski. Srebrny i perłowy. Ma tam takie malutkie perełki. Czyli taki rodzaj jakby pokazania mojej bardzo dużej delikatności. Więc chciałem, żeby to było takie zbudowane na dwóch, można powiedzieć, na dwóch nogach. Z jednej strony jestem w zbroi, jestem rycerzem, jestem silny, a z drugiej strony mam bardzo miękkie podbrzusze, bardzo duża jest też we mnie ta część delikatna i subtelna. I myślę, że mam nadzieję, że jakoś to się po prostu łączy. Na tej płycie grasz, ale nie tylko ty grasz na tej płycie. Tak, nie tylko ja. Gra tam też Bartek Wąsik. Na przykład poprosiłem go o zagranie partii fortepianu właśnie w Spiegel im Spiegel Arvo Pärta. Jest też Marcin Motyw. Jest to mój też taki bardzo dobry kolega, który wspaniale dołożył warstwy elektroniczne w dwóch utworach moich. Jest też warstwa elektroniczna, którą przygotował Paweł Mykietyn razem z Andrzejem Bauerem. Jest też partia wiolonczel, którą nagrała Maja Bajzer razem z kompozytorem Steve'em Reichem w cello counterpoint właśnie Steve'a Reicha, więc jest to tam, tych warstw jest troszkę i różni muzycy tam dołożyli swoje kilka nutek. Będą koncerty? Będą koncerty. Najbliższy koncert już 10 listopada w warszawskim przepięknym miejscu Nowa Miodowa. To jest, nie wiem, czy wszystkim Państwu znana, ale jest jeśli to sala... nie, to polecamy. Polecamy, bo jest to przestrzeń, która została zaprojektowana przez Tomka Koniora, który między innymi jest odpowiedzialny za to, jak wygląda katowicki NOSPR, czyli jedna z najlepszych polskich sal koncertowych. I tak samo w Warszawie ta Nowa Miodowa to jest absolutnie top akustyczny i też wizualny, więc jestem mega szczęśliwy, że tam akurat będę miał premierowy koncert tej płyty. Ale też w przygotowaniu są kolejne, o których na pewno będę pisać i informować na swoich kanałach tych socialowych. Więc no tak, cieszę się na to bardzo, na tę przygodę z tym albumem. I na koncertach też nie będę grał tylko to, co na tym albumie, ale też będą jakieś niespodzianki. Cieszę się. Też się cieszę na te koncerty. Czekam niecierpliwie, bo ta muzyka na żywo może jeszcze inaczej zabrzmieć niż na tej znakomitej płycie Cello Tapes, Michał Pepol, płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Michale, bardzo ci dziękuję za czas poświęcony słuchaczom Trójki, słuchaczom audycji Mało Obiektywnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Thank you. Thank you. Wiolonczelista Michał Pepol był gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o najnowszej płycie artysty, albumie zatytułowanym Cello Tapes. Płytę niedawno wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jak Państwo słyszeli, Michał czeka niecierpliwie na koncerty i ja też niecierpliwie czekam na koncerty. Jak ta muzyka zabrzmi na żywo. Pewnie będzie robiła jeszcze większe wrażenie niż prosto z płyty kompaktowej. Na tym albumie nie tylko autorskie kompozycje Michała, zatem jeszcze raz serdecznie Państwu polecam ten nowy album Cello Tapes Michała Pepola z tym zdjęciem jakże intrygującym na okładce. Dziś w audycji sporo muzyki koncertowej. Zapowiadałem, że wrócimy do Tears for Fears, ale w tej chwili odliczamy do 13 grudnia. Pojawiło się kolejne nagranie zapowiadające koncertowy album zespołu The National. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To zespół The National i dwa nagrania, tak, dwa nagrania z płyty koncertowej nagranej w Rzymie nie tak dawno. Terrible Love to jest to nowe, które się ukazało właśnie w ostatnim